राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 7 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बागान मैदान कलकत्ता राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः गीता में कहा है कि भगवान कहते हैं कि परा और अपरा प्रकृति मेरी प्रकृति है, तो अब भगवान तो वास्तव में चेतन है, परा है, ये बात तो समझ में आ सकती है, परंतु प्रकृति अर्थात अपरा प्रकृति भी भगवान है, जड़ प्रकृति भी भगवान है, ये बात समझ में कैसे आए? ये समझ में ना आवे तो वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ, इसे क्या अर्थ करोगे बताओ? वासुदेव सर्वम, इसे क्या अर्थ होगा? जड़ चेतन सभी आ गया है, तो जड़ चेतन तो सभी आ जाएगा। वासुदेव सर्वम, व्याकरण पढ़ा हुआ हो तो उसको समझा भाई, अब व्याकरण ही पढ़ा हुआ नहीं क्या बताऊं? सर्व शब्द है, त्रिलिंग ही है, सर्व सर्व सर्वे सर्वा सर्वे सर्वा, तो सर्व शब्द सर्व सर्वे सर्वाणी त्रिलिंग होता है, तो वासुदेव सर्वम युगा, वासुदेव सर्वा युगना चाहिए, ये तो समझो, हरे ही हरे ही समझता है वासुदेव सर्वम, कैसे बात हो रही? अशुद्ध बोले वासुदेव सर्व, ठीक बैठता है। भगवान को पढ़ने तुम्हारा पूछा ठीक उ वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्वम, ऐसी बात होगी। या विशेषेषु दृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तयः प्रायस्तायैव कर्तव्या समानार्थे विशेषणे, विशेष में जो हो वो विशेषण करना चाहिए, तो वासुदेव सर्वम ये कैसे बैठेगा? वासुदेव सर्व ये ठीक बैठता है, शुद्ध है। वासुदेव सर्वम अशुद्ध है, अशुद्ध क्यों है भगवान ने? इसका तात्पर्य है कि जहां तीनों लिंगों करना हुआ पर नपुंसकलिंग होता है, व्याकरण का नियम है, नपुंसक लिंग में तीनों लिंग आ जाए, अगर स्त्रीलिंग कहते तो स्त्रीलिंग आएगी, पुल्लिंग है तो पुल ही आएगा, अरे सर्वम करने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो तीनों आएगा, इस वासुदेव सर्वम, तो जड़ चेतन सब आ जाएगा उसके अंदर जाता है, तो वासुदेव सर्वम कैसे होगा? जड़ अगर परमात्मा स्वरूप न होगा तो वासुदेव सर्वम कैसे बनेगा? परमात्मा स्वरूप है सभी, सर्वम ब्रह्मात्मकम दृश्य, एकादश स्कंध है सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य सर्वम ब्रह्मात्मकम सब तो सब कुछ परमात्मा ही है। उसमें जड़ चेतन दो विभाग कैसे होगा? जड़ चेतन अपने दृष्टि में देखते हैं अपने में, इस वास्ते कहते हैं अपने को वह तो सर्वम वासुदेव सब कुछ वासुदेव है। सर्व शब्द कहना का तात्पर्य यह है स्त्रीलिंग हो पुलिंग हो पुरुषलिंग हो सब कुछ वासुदेव है। इसमें शंका करो, शंका करो इसमें, इसमें जो शंका पैदा होता है वो करो। वासुदेव सर्वम कहने में जड़ चेतन अलग नहीं रहा, स्त्री पुरुष धम पुरुष नहीं रहा, सर्वम वासुदेव सब कुछ वासुदेव सब कुछ सब कुछ सब कुछ कहना का मतलब है सर्व कहना सब कुछ जो उजर है चेतन है स्थावर है जंगम है सुगायुज है श्वेतज है पंडज है श्वेतज है उद्भिज है जलचर है थलचर है नवसर है जो स्त्री है पुरुष है नपुंसक है सबको कहने के लिए सर्व शब्द का है सर्व नपुंसक शब्द का शंका बोलो इसमें कुछ ना करो ऐसी शंका कोई है नहीं वो शक्ति नहीं बड़ी अधिक बात बोलो भाई संस्कृत जानते और बोलो स्वास्थ्य वासुदेव सर्व है तो जड़ चेतन आपको मैं पूछूं एक और प्रश्न पूछता हूं आपके भीतर जो शक्ति है बल है आपके योग्यता है संस्कृत जानते हो हिंदी जानते हो अंग्रेजी जानते हो कई विद्याएं बल है वो शक्ति आपसे अलग है का आपके समान है का आप साथ है बताओ बताओ कोई बोलो आप बताओ अभिन्न है अपने से अभिन्न कैसे है अब बल है वो मैं हूं कैसे हो गया बल घटता बढ़ता है मैं घटता बढ़ता हूँ योग्यता घटती बढ़ती है मैं घटता बढ़ता हूँ हम बता नहीं सकते इस दृष्टि से अभिन्न है उसको हम बता नहीं सकते अपनी शक्ति को बता नहीं सकते ना उसके अंदर समाहित है इसलिए तो समाज बता शक्ति कैसे हुई एक कैसे हुआ बताओ वासुदेव सर्वम तो हमारी शक्ति शक्ति स्त्रीलिंग है हम पुल्लिंग है तो शक्ति वाल बताओ ना अलग कह सकते हैं ना ये कह सकते एक कैसे हो गए या अलग बताओ तो अलग बताओ आप अलग हो आप योग्यता अलग बताओ आप मेरे से अलग पड़ी आप योग्यता बताओ आपका बल है आपसे अलग बताओ कि ये मेरा बल मैं हूं मेरा बल ये बना बताओ कैसे बताओगे कैसे बताओगे आपकी योग्यता है आपका बल है आप में सुंदरता है आप में चतुराई है आप कई भाषाओं को जानते हैं जो आपके पास में शक्तियां है वे शक्तियां सब आपसे ना भिन्न है ना अभिन्न है वो कह नहीं सकते ना भिन्न कह सकते हैं ना अभिन्न कह सकते हैं ना भिन्न भिन्न कह सकते हैं ना भिन्न में सारे कह सकते हैं कुछ कह नहीं सकते अलग हो तो अलग बताओ और एक हो तो कह नहीं सकते जो मल घटता है बढ़ता है आप एक रहते हो एक होते हुए भी आपसे अलग नहीं है ऐसे जड़ चेतन सब कुछ परमात्मा है अब अलग है तो अलग बताओ आप अलग परमात्मा से अलग बताओ अलग हो नहीं सकते अब समाधान आपका हुआ कि नहीं पता मैंने मैं शंका करो जिस भाई का प्रश्न हो वो बात करो, अब बात ठीक है ना, समझ गया ठीक है, नहीं समझ खंड करो। जो विषय की शंका हो वो शंका जब तक निवृत्त ना हो तब तक पूछते रहो। नहीं पूछते हो तो यही जानता हूं आपका समाधान हो गया, हम तो यही समझेंगे कि आपका समाधान हो गया, नहीं तो पूछो। देखो भाई आप डरो मत, आपको डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना, अपना संदेह दूर करना है तो डरने से क्या होगा। जो संदेह हो सामने करो, वो संदेह दूर सत्संग नहीं करो तो और जगह करोगा, हमारा संदेह दूर नहीं हुआ तो और जगह पूछो। मेरे ठेका नहीं है कि सब संदेह में दूर करूंगा, परंतु एक बात है आप पूछोगे बात करने की मेरे मन में नहीं आती है, इस वजह से मेरे मन की निकाल लेते होंगे। आपके समाज दो न हो आप जानो, हमें क्या होता, आप नहीं हो तो और से पूछो, नहीं तो शंका करो, नहीं नहीं शंका करो, करते ही जाओ शंका। मेरी बेइज्जती डरो मत, स्वामी जी समाज समाधान नहीं कराएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, हमारी बेइज्जती क्या होगी, मुंह से बात बोलने मुंह से ही नहीं क्या भेजू। जड़ और चेतन दोनों ही परमात्मा का स्वरूप है, तो फिर जड़ के त्याग की बात और चेतन को ग्रहण करने की बात ये क्यों कहते हैं, जड़ भी ग्रहण। मैं कहूँ सब चीजें खाने की है, आग क्यों नहीं खाते आप, आग क्यों नहीं खाते बताओ, सब पृथ्वी है, पृथ्वी पैदा होते सभी आग ही फायदा लो, बोलो सभी खाया करो, कैसी बात करते हैं, सब मूर्खतारी बात है। देखो एक है करना, एक है न करना, एक है जानना, तीन विभाग है संसार मात्र में, तीन विभाग है, करना अलग है, न करना अलग है, जानना अलग है, तीन विभाग है। करना और न करना विरोधी है, करना और न करना विरोधी आपस में, जानने में विरोध नहीं है, सब कुछ जानना है उसमें विरोध नहीं है, पर करना न करना में महान विरोध है। बहनों माता है भाई लोग दोनों है, दोनों में स्त्रियों का स्त्री स्त्री से पुरुषों से ही अलग है, अब स्त्री शरीर एक है पुरुष शरीर एक है तो इनमें माँ कैसे होगी, बेटी कैसे होगी, बहन कैसे होगी बताओ, बताओ। माँ मिले तो वही भाव होगा, बेटी से मिले तो वही भाव होगा, अरे स्त्री से मिले तो वही भाव होगा, ये अलग अलग भाव क्यों है, क्या अलग भाव नहीं रखना चाहिए, स्त्री के और बेटी बाहर एक रोने एक समान भाव होता है किसी का, बताओ किसी भी एक भाव होता है, माँ मिलती है तो भाव वही होता है, बेटी मिलते भाव वही होता है, स्त्री मिलती तो भाव वही होता है, बहन मिलती तो भाव वही होता है, अरे स्त्री शरीर है स्त्री शरीर एक है, बताओ और बस पूछो बताओ। करना न करना दो विभाग अलग अलग है, जानना अलग विभाग है, ये तेव सात्विक अभाव राजसा तामसा से मत है, मेरे से ही पैदा होते हैं सबका भगवान है, सात्विक भाव राजस भाव तामस भाव सब मेरे से पैदा होते हैं, ये चैव सात्विका भाव राजसा तामसा से मत एवती तामती दत्तों थे न उनमें मैं हूं न वे मेरे में है और सब मेरे पैदा होते हैं। कैसे कहा बताओ? कृपानाथ कृपा करो, आप समझने की चेष्टा करो, सब विषय समझो, मेरी प्रसन्नता होगी। ऐसा पूछो, ऐसा ऐसा कई ऐसा अटोटा प्रश्न पूछो, आप समझो, बोलो इसका क्या अर्थ करोगे? ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसास्ये मत एव, मेरे से ही पैदा हो जाए, न उनमें मैं हूं न वे मेरे में। गुणातीत पुरुष में कोई नहीं होता, गुणातीत पुरुष होता, गुणातीत गुणों से अतीत, सत्वर तीनों से अतीत। परमात्मा सब कुछ परमात्मा है, अच्छा हो मंदा हो, जहां मैदा पड़ा हुआ है दुर्गंधी आ रही है और मुर्दा पड़ा हुआ है, नाक सड़ रहा है ना, ऐसा हो रहा है, क्या परमात्मा वहां नहीं है? अब बताओ, नरक है स्वर्ग है, वहां नरक में भगवान नहीं है? क्या स्वर्ग में भगवान नहीं है? क्या वैकुंठ में भगवान नहीं है? क्या भगवान से वे खाली चीज है? बताओ, एक कितना फर्क है नरक में और स्वर्ग में, कितना फर्क है? बोलो, एक बात झाड़ने की है, समझने की है, आग है, धतूरा है, भिलावा है, कुचेला है, तरह तरह चीजें हैं, सब एक यही हुई है, ज्यादातर गुण है उनमें, अलग अलग दवाइयां हैं, अलग अलग रोग है, रोग वाली दवाइयां अलग अलग है, वे खाने लायक नहीं है, है भी खाने लायक, भिलावा छूल है, भिलावा तेल छू जाए तो चढ़ जाए, आदमी सूझ जाएगा, वो भिलावी दवाई है। हरेक काम विधि विधान से होता है ना, हलवा बनाना हलवा, अब हलवा में क्या पड़ता है? चार चीज है, पानी है और चीनी है और घी है और आटा है, और क्या है बताओ? हलवा बनता है उसमें क्या चीज है? चार चीज है, चारों साथ मिला दो बनेगा हलवा, पानी गा दो, पानी में आटा ला दो, आटे पसी घी गा दो, पसीनी गा दो, बन जाएगा। आप विचार करो, ये चीजें भी है पर वो चीजों का ठीक ठीक ले तो वो हलवा बनाना हो तो घी में आटा रखो और उतो, वो विटामिन रंग हो जाए, सुगंधी आने लग जाए, तब उसे पानी गालो, पानी में ठंडा नहीं, साफ सफेद अच्छा बना रहा हो तो पहला पानी, केवल पानी, शुद्ध पानी, वो पहले ना हो पीछे से ना हो तो लाल नहीं होगा, या पहले लाल ना हो तो लाल हो जाएगा, हलवा लाल बन जाए सफेद भी होता है लाल भी होता है, पहले गर्म पानी डाल देगा लाल होगा, पहले गर्म पानी डाले सादा पानी लगा डाले, पानी डालकर पशु सीढ़ी डाले सफेद होगा। हर एक चीज बनाने की विधि है, वह विधि से बनेगी, विधि कैसे बनेगी? जो कोई काम करना हो ठीक विधि से करो। अब व्याख्या देना है सुनना है, इधर भाई बैठे हैं, इधर बहन बैठी है, अलग अलग विभाग है, अब इनको एक चीज बैठा है, अरे काम विधि विधान से होना चाहिए ना, मर्यादा से होना चाहिए, इतनी विधि विधान से होना चाहिए, सभी सब सब मनुष्य है। अभी भोजन कराओ, राज ने कर दिया सा सीढ़ी दे दो, दो चाचा छठा सीढ़ी दे सुबह। अब सीढ़ी छोरा खाई बोल गए चार, बड़े आदमी चार रह गए। ये कोई क्षमता है, मूर्खता है। यथा योग्य होना चाहिए, सबको पुरुष है। कोई एक बल दो बल का है, कोई दस बल का है। एक बात पूछा कि थोड़ी रोटी खाओ तो साढ़ी गड़ू पतली है, कैसी रोटी बनाऊ? बैंती उबीर बैंती आडी बड़ी पतली करो बोले साढ़ी थारी मन जल्दी कर बैंती उबीर चाहिए बैंती आडी इतनी रोटी चाहिए मारी इतनी रोटी चाहिए बड़ी पतली कर बड़ी साढ़ी कर अब उन आदमियों कह जाएंगे चार रोटी चाहिए चार चार फल कर अब चार फलों को आता है वो दो फल इतने क्यों खाएंगे कैसे खाएगा कैसे बात करें वहां आजकल की क्षमता है ये आज को भी समता है कि चर्चा दे दो भोजन बैठे समझ एक एक दे दो। आप शंका करो तुरंत नहीं करो खूब बहुत से शंका ही तो जाओ विधि विधान से हरे काम विधि विधान से दूसरा विषय है देखो भाई समुदाय में हर एक विषय नहीं छेड़ना चाहिए। सब आदमाना समय खराब नहीं करना चाहिए। सबके काम में जैसी बात कहो जो विषय चलता हो उस विषय में कहो ये तक ख्याल रखो क्योंकि बहुत समुदाय है ना सबका समय है। सब सबका समय खराब करना न्याय नहीं है। हिंदू और मुसलमान इनको न्याय न्याय करना ठीक है, सब एक करना कैसे हो जाएगा? एक एक वस्तु खाने वास्ते सब एक सब एक ही हो गए सभी सब अलग अलग है आपस में विरोध है। घी और शहद सुनो घी और शहद दोनों अच्छे हैं, दोनों बराबर खाए तो मर जाए आदमी। दो छटांग शहद दो छटांग घी बराबर खाओ तो मर जाएगा। कुछ एक बद चाहिए कम से कम विचार है। देखो एक बात आप लोगों के हुए बहुत समुदाय है, बड़े समुदाय में बातें कहो जो समुदाय के लाग हो और ऐसे बातों कहो मेरे तो भाई कहना है मेरे को तो ये अब समय घंटा भर लगाना है। आप जो को जो कह दूंगा मैं सब लोग राजी है क्या? एक दो बात पूछे एक दो आदमी बात कहो तो सब राजी हो जाएंगे क्या? पाप है अन्याय है वो सब सब सब प्रसन्न हो जैसी बात है वो सबके हित की बात है वो कहो ऐसी बात हो ठीक है। और आप कैसे विचार हो तो पूछे जाओ कर दूंगा। मेरे कोई ना नहीं है मैं बहुत से भाई आए हैं सुनने के लिए बहुत बहनों आई है सुनने के लिए तो सबकी प्रसन्नता हो ऐसा विषय से रहो। बोलो क्या सुना है? हम तो तैयार है भाई, आप जैसे कहो वैसे करते हैं, वैसे करते हैं। परंतु ये बात ख्याल रख रही है, सब भाई बहनों की प्रसन्नता हो, वैसा बात एकांत पूछो, व्यक्तिगत बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे मन में आती है कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, सब प्रसन्न कैसे हो, सबका दुख कैसे मिट जाए, ऐसे विषय को मैं तो ये विचार करता है। सबका दुख मिटे, सबको शांति मिले, सबका आनंद हो, सब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सब माता बढ़ जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसी बात कहो। बोलो क्या सुना है आपके मन में? मारे मन में वचन सुना हूँ, अब मारे मन में वचन सुनोगे भाई, अब बीच मत बोलना, लिख लो जो आपकी शंका हो वो लिख लेना, पीछे पूछो पीछे, जब समाप्त हो जाए समय उस समय पूछो, ये कैसे कहा, ये आपने कैसे कहा, ये कैसे कहा, पूछो इसी तरह से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, पता है नहीं जीने का, बालक है पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मरता है, महीनों का मरता है, वर्षों का मरता है। अब मरने की रीत गर्भ में आवे तब से लेकर 100 वर्षों की उम्र तक, 100 वर्ष हरदम मौत तैयार है। इस वास्ते सबसे पहले काम भगवान का करना है। काम एक कई तरह का है, कई तरह का काम है, तो सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के ये कहना है, मनुष्य शरीर मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य को हो चाहे परमात्मा भी प्राप्ति का अधिकारी का हो, एक बात है, मनुष्य मात्र अधिकारी है। यदि भी शास्त्रों में भेद किया है, अधिकारी अलग अलग माना है, परंतु गीता जैसा ग्रंथ वो कहता है सबके सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। वेदांत नहीं कहता है, अद्वैत सिद्धांत नहीं कहता है, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत ये नहीं कहते हैं, परंतु भगवत गीता कहती है कि सब कल्याण हो सब। अब इसे शुद्राचार हो सांगो पांग दुराचारी वो भी परमात्मा प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण पुण्य पवित्र आचरण और पवित्र जन्म हो, उनका लक्षणा ही क्या है। अभी से शुद्राचार दुराचारी दुराचारी पापी से पापी परमात्मा प्राप्त हो सकता है, ध्यान देना भाई बहन। पापी से पापी का भी कल्याण हो जाता है। और मैंने ये कहा है कि तुम छोटी लगते भी संकोच करते हो, इन लक्षणों से परमात्मा की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। आपकी छोटी छोटी बातों में भी आपके राग द्वेष भरा है, कैसे होगा? अरे गाय की हत्या करने वाला भी हिंदू का कल्याण हो सकता है, मनुष्य भाव बदलेगा तब। भाव इतना तुच्छ है कि छोटी सी बात में आप घबरा जाते हो, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आपका हृदय विशाल चाहिए, आप घबरावे नहीं, आप दुराचार दुर्ग्रह नहीं करे, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, निशंक होकर अपने कल्याण की बात करो, कल्याण हो जाएगा। छोटी छोटी छोटी लगते भी घबराते हो आप, कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपकी अवस्था क्या है। पहले आपने कितने ही पाप कर लिए, परंतु आपका भाव बदल गया, कल्याण हो जाएगा। पहले भाव दूसरा था, भाव दूसरा हो गया, बदल जाएगा। अगर कल्याण में होता हो तो सत्संग निर्भर निष्फर, गुरु निष्फर, शास्त्र निष्फर, अध्याय निष्फर, साधन निष्फर निष्फर। एक तराजू के तोलोगे, एक दंड से ही आके जा सके। आपका भाव निर्मल होना चाहिए, किसी राग द्वेष नहीं हो, किसी हर्षोक नहीं हो, तब चलो उनसे जाओगे। डरो किस बात को, आसन अपना शुद्ध आसन हो, निर्मल आसन हो, सबको सुखदायी आपका आसन हो, किसी चुभे नहीं, शास्त्र विरुद्ध हो नहीं, मर्यादा विरुद्ध हो नहीं, मर्यादा के सहित हो, सबको सुख होगा। गीता ने जोर से कहा, यदाचरति शेष तत्व देवे तरोतना स यद प्रमाण गुरुते लोकस तदुवर्तते। जो अच्छा पुरुष कहलाता है संसार में, जिसको लोग अच्छा पुरुष समझते हैं, उस पुरुष को चाहिए कि ऐसी बात करे जिसे किसी के भी धक्का न लगे, किसी के भी दुख न हो, किसी भी संताप न हो। परंतु सुधार के लिए माँ बाल को मारती है, बालक के माँ के सिवाय और आधार क्या है, माँ के सिवाय कोई सादा आधार नहीं है, जो आधारिक माँ ही है। असम्भव नाश शरीर पोषण, वह माँ प्यार कल्याण के लिए, प्यार भी उसे कल्याण के लिए, उसे जो आचरण का कल्याण के लिए, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं परमात्मा की प्राप्ति वाले, वे सबकी माँ होते हैं। तो वे अच्छे भी बात कहते हैं, बुरी बात भी कहते हैं, ताड़ना भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और जोर से बात भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, कल्याण के लिए, सिवाय उद्धार के उनके कोई बात नहीं है, जीव का कल्याण हो। तो हे देदा आचरती श्रेष्ठ, दो बात बताइए, एक आचरण बताया है, एक प्रमाण बताया है, ये दो बातों की आवश्यकता है। जो श्रेष्ठ पुरुष है, गीता में लोक संग्रह में वापी संपर्शन कर तू मनसी, लोक संग्रह देखते हुए भी तुम्हें काम करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और मैंने बताया है यद आचरती शेष ऐसा यद प्रमाण करते लो बताइए। तो एक आदमी सब तरह का आसन कैसे करेगा, ब्राह्मण होगा वो क्षत्रिय का आसन कैसे करेगा, वैश्य का आसन कैसे करेगा, शूद्र का आसन कैसे करेगा, कैसे करेगा वो। इस वास्ते जिस वर्ण में जिस आश्रम में होगा उसी अनुसार काम करेगा, दूसरे आश्रम की बात बताएगा कि ब्राह्मण कैसे करना चाहिए, क्षत्रिय कैसे करना चाहिए, वैश्य कैसे करना चाहिए, शूद्र कैसे करना चाहिए, स्त्रियों कैसे करना चाहिए, पुरुषों कैसे करना चाहिए, बालकों को ऐसा करना चाहिए, जवान आदमी को ऐसा करना चाहिए, बूढ़े आदमी को ऐसा करना चाहिए, सब ही बात बताएगा। अब सबका आसन कैसे करेगा, वो जवान हो तो बालक का आसन कैसे करेगा, अरे बूढ़ों का आसन कैसे करेगा। तो आसन सब तय कर नहीं सकता, जिस वर्ण में होगा, जिस आसन में होगा, जिस अवस्था में होगा, आसन तो उसके अनुसार करेगा, पर बात कहेगा सबके लिए। तो दो बात इस बात बताई, यदा श्रुति श्रेष्ठ तथा विरोध और सहयत प्रमाण गुरुदेव लोग करते। आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मन लगाकर सुनो, मन लगाकर नहीं सुनो तो समझोगे नहीं, ध्यान में नहीं आओगे। सब लोगों के कल्याण की बात है, यदा श्रुति श्रेष्ठ। अब आचरण बताया, आसन में पांच बात बताई, पांच, यत यत आचरति तत तत एव, यत यत तत तत एव, पांच है। और शेष प्रमाण को दे उसमें यत तत दो ही बताए, प्रमाण करने में उसके अनुसार करो। उसमें दो बात बताई, क्योंकि आसन में तो सब सांगो पांग अच्छी तरह से क्रिया जा सकता है, और सब बताने में सब बात कैसे की जाएगी। ब्राह्मण होगा और गृहस्थ आश्रम में होगा तो साधु का आसन करेगा, और साधु होगा तो गृहस्थ आसन कैसे करेगा, छोरा छोरी के साथ कैसे आसन करेगा। इस वास्ते श्रेष्ठ पुरुष जो जो आसन करे वो को वो आसन करना चाहिए। किसके लिए? कि उसी वर्ण के उसी आश्रम के उसके लिए, और शायद प्रमाण गुरु दे सबके लिए। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम करो। शास्त्रों में आता है एक देश पशु, तो इस देश में, इस भारतवर्ष में जन्मा हुआ ब्राह्मण क्या करे? सर्वसम चरित्रम शिक्षण प्रतिव्याम सर्वमानवा पृथ्वी मंत्र भूमंडल मात्र में, भूमंडल मात्र में 200 देश है। जैसे हिंदुस्तान एक देश है, ऐसे ऐसे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा ही है, 200 देश है। मुख्य मुख्य बड़े बड़े और छोटे छोटे हजारों है, जो गिनती नहीं है, पर 200 देश मुख्य बताते भूमंडल में। मैं मेरे जानकार नहीं हूँ, सुनी हुई बात कहता हूँ। अब 200 देशों की बात कैसे कहे? तो के एत देश प्रसूत सकाशाद अग्र जन्मना स्व स्व चरित्र शिखेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा भूमंडल के ऊपर इतने मनुष्य है, सबके लिए यहाँ का देश का पैदा हुआ ब्राह्मण कहे वैसे करना चाहिए। अपना अपना साथ, अपने अपने देश में अपने अपने कैसे करना चाहिए? तो सभी दौर वो कह सकता है, आसन कर सकता है, वो 203 आसन कैसे करेगा? इस वजह से आसन के बीच में बहुत जोर दिया। 5 बात बता भाई, यद आचरण तत् तत्जना, जो जैसे जैसा निकले वैसा करे, जिस वर्ण में जिस आश्रम में वो जो है उन आश्रम में उस वर्णों को वो जो करे जैसे जैसे करे वैसे वैसे करना चाहिए। और प्रमाण करते प्रमाण करते ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, वो उस आश्रम करे। उसमें यह तो दो ही शब्द है, 5 चीज है, 2 5 चीज 2 शब्द है, उसमें 5 जगह है, तो आसन सेट होगा। अब आसन बताए जोर क्यों दिया? अब कहा जाए कि आसन पर इतना जोर क्यों दिया? कि जिसका आसन ठीक होगा उसका वचन भी आसन असर करेगा, वचनों के अनुसार भी लोग चलेगा तो सबका कल्याण होगा। जो स्वयं आसन अच्छा नहीं करता तो उसका वचन प्रमाण होगा कैसा होगा? स्वयं आचरण हम साधु है, साधु आचरण करता ही नहीं, साधु बुलाए काम करता ही नहीं, तो वो उपदेश देगा असर देगा? वो अच्छा नहीं दे सकता, क्योंकि भीतर भाव है ही नहीं, वो कैसे दे देगा? अपना ठोस आचरण है, साधु है तो साधु पढ़ा ठीक है, ठोस है, पक्का है, तो वो बात भी कहेगा तो पक्की कहेगा, उस बात का असर होगा। लोगों पर असर स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा, क्योंकि उसका आसन है। एक बंदूक छोड़ती है जैसे में गोली होती है, एक में केवल बारूद भरा हो तो वो बंदूक छोड़ती है, दोनों में शब्द होगा, वहां शब्द भी बराबर नहीं होगा। गोली मैंने वचन से गोली और तरह होगी, वो छूटे तो गोली लगे खत्म हो जाएगा आदमी, गोली जिसमें बड़ा शब्द हो जाएगा, बात दूसरी होगी। तो इस वास्ते आसन जिसका श्रेष्ठ है उसके भीतर में गोली है, गोला है जो असर करता है, तो उसको चाहिए 5 बातें उनमें, यत यत आचरती सेठ है तत्र ए विद्रोह, 5 बात चाहिए। शायद वो उसे वो प्रमाण कर देता है तो लोगों पर असर होगा। वो पसर गए, वो एक ही बात हो, जो कह दे वैसे आचरण करो, वैसे ही आचरण करो, ठीक है ठीक करेगा। ऐसा नहीं कि उसको शुभ आचरण नहीं करे, अलग अलग विधान होगा। तो जो आसन करता है श्रेष्ठ उसके वचनों में असर होता है, उसके वचनों में ताकत होती है। किसी विषय को कहेगा जिस विषय में ठीक कहेगा, क्योंकि अपने विषय में वो ठीक है, अपने विषय में ठीक होने से सब विषय जो कहेगा जो ठीक है असर कहेगा, क्योंकि उसे भूल होगी ही नहीं। और जो अपने आसन भी ठीक नहीं आसन करता वो ठीक बात कहेगा नहीं कह सकता, वो ठीक बात कर दे सकता, वो ठीक उपदेश दे नहीं सकता, कैसे देगा? स्वयं आचरण अच्छा नहीं है, कैसे करेगा? उसकी कोई जरूरत नहीं। यद यद आचरण श्रेष्ठ, आचरण श्रेष्ठ तत्व स एत प्रमाण स वो ही आचरण श्रेष्ठ आचरण वाला प्रमाण करे वो कहेगा। तो वो बात दूसरों के आचरण नहीं करेगा, पर बात कहेगा सबके लिए ठीक होगा। ये तो देश प्रसूत अग्रतन मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षित पृथ्व्याम सर्व मानवा, तो वो सबको बताएगा भाई ब्राह्मण को ऐसे करो, क्षत्रिय को ऐसे करो, शूद्र को ऐसे करो, साधुओं को ऐसे करो, कृष्ण ऐसे करो, लुगाइयों को ऐसे करो, बच्चियां जो कुमारी कन्याएं उसे ऐसे करो, विवाहिता को ऐसे करो, विधवा को ऐसे करो, अलग अलग बताएगा सबको। ये कैसे बताएगा? सभी कन्या एक समय कैसे करेंगी? मैं कन्याओं कर रही हूँ विवाहिता, कन्या ये कर रही होगी। वो बात कहेगा तो सबके सबके अनुकूल बात कहेगा, परंतु स्वयं जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उस के अनुसार अपना आसन ठीक करता है वो कहेगा, तो उसी बात के प्रमाण होगा, लोग भी मानेंगे, लोगों पर असर भी होगा। और अपना आसन ठीक नहीं करता बोलता किसी होते है समय होते है। आजकल लोग कहते हैं हम बात अच्छी कहते हैं, हमारा प्राइवेट है, ये प्राइवेट लाइफ है हमारी, हमारी खुशी हो जैसे करें, कहते अच्छी है, कितनी अच्छी को काम नहीं होगा, उसकी अच्छी बात का असर नहीं होगा। बेशक उपदेश करके पतिव्रता पढ़नी चाहिए, क्या पतिव्रता जी? हंसेंगे हंसेंगे लोग, बेशक कह रही पतिव्रता पढ़ोगे वही असर पड़ेगा, पतिव्रता का असर पड़ेगा ठोस पक्का, क्योंकि भाई गोली है, मैं बंदूक माँ गोली है, गोली इस बार चोट करेगी, वो गोली ने बड़ा शब्द हो जाएगा, चोट करेगा, मेरे है ही नहीं शक्ति, है ही नहीं शक्ति, क्या काम करेगी? तो शक्ति उसी काम करेगी जो शक्ति के अनुसार स्वयं करता है, स्वयं अपने हृदय में चलता है, वो करेगा तो कहने का असर पड़ेगा दूसरों पर भी, भाई भाई महाराज ने कही है, उन्होंने ये बात कही है। स्मृतियों में अनुस्मृति में लिखा है, अनुमात में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हिंदी में कविता करते हैं, रामायण की चौपाई के उत्सठ बांधे अधिकार पकड़े बने भी है, गोस्वामी की चौपाई है, दो चौपाई हुई आज ऐसे कहते हैं क्या उसका असर हो रहा? गोस्वामी चौपाई से असर होगा? नहीं होगा। गोस्वामी चौपाई का असर होगा? होगा। हमारे क्या भी यह बात है, क्यों असर होगा? कि वे पक्के ठोस है, अपने अपनी जगह अपना ठीक काम करते हैं, तो उनका वचन अच्छे काम करेगा, संपूर्ण के लिए अच्छी बात कहेगा, भाई सब दुनिया मातृ के हित के लिए काम कहेगा, जैसे माता होती है सब बालकों की, सब बालकों का हित करती है, सब बालकों का हित माँ करती है, तो माँ सब बालकों का हित चाहती है, इस वास्ते सबकी माँ है, सबके लिए ठीक कहती है वो कि माता है। ऐसे महात्मा पुरुष होते हैं श्रेष्ठ, वे सबके माँ बाप है, वे माँ बाप है, इस बात से कल्याण के लिए ठीक बात कहते हैं। इस वास्ते भाई श्रेष्ठ, एक तो ये बेहतर है अपना आचरण ठीक हो, अपना आचरण ठीक होने से वचन ठीक होता है, उसका उसका वचन भी असर करता है, नहीं तो असर कैसे करेगा? इस वास्ते आपको, आप जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, जिस जगह हो, जैसी जगह वो आप ठीक अपने पूरे हो, फिर बात करो तो बात का असर होगा। सब करके कैसे देखाएगा? सब कर नहीं सकता कोई आदमी, सब काम कर नहीं सकता, अपनी जगह अपना ठीक काम करो, सब काम ठीक हुआ, सब ठीक हुआ, मात्र काम ठीक हो गए सभी, क्योंकि अपनी जगह वो ठीक है तो जगह भी ठीक होगा। तो इस वास्ते दोनों बातें चाहिए, यदि श्रेष्ठ में पांच बात बताई तो इनकी मुख्यता है, आचरण होने के उनका आचरण होने से वचन भी असर करेगा, और आचरण ठीक होने से वचन भी असर करेगा। रावण भी साधु बढ़ गया, कालदेव में जो रावण राहु, कालदेव में भी साधु बढ़ गया, रावण भी साधु बढ़ गया, राहु भी देवता बन गया, तो क्या हुआ? उग्र अंत हो बाबू, अंत में बोल निकली, कैसे वहां वासर कैसे चलेगा? क्या रावण महात्मा हो गया? क्या काल नहीं महात्मा हो गया? क्या रावण महात्मा हो गया? कपट से काम किया, कपट से वैसे होगा, अंत में होगा ही। इस वास्ते वो जैसा करे वैसा ही भय भरेगा। इस वास्ते श्रेष्ठ पुरुष है, उनको अपना मर्यादा के अनुसार अपना काम करना चाहिए। दूसरे मर्यादा ऐसे करो, इस बार दूसरों के तुम्हें मर्यादा ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तो कह भी वहां कही महात्मा कही है, अच्छी बात है। शायद प्रमाण गुरुते लो जो प्रमाण तदन वर्त होते उसी अनुसार ही काम करेंगे। इस वास्ते आप जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उसी अनुसार आप काम करो। अगर दूसरा आश्रम की बात आप कहो प्रेम से, जितनी मालूम हो तो कहो, जितनी मालूम नहीं है तो फिर क्या कहें भी। मैं तो आप कहता हूं कि सब बातें मैं जानता नहीं। आप पूछे में संकोच मत करो, मेरी फजीदी हो कोई चिंता मत करो, आप पूछो और जैसी मैं ठीक आएगी वैसे मैं कहूंगा। अब सभी बातें मैं बता दूंगा, सब जानता हूं, ऐसा मैं दम भरता ही नहीं, कैसे बता दू, सब बता कैसे बता दूंगा। तो इस वास्ते मनुष्य को चाहिए अपनी जगह ठीक रहे। स्वागन बहनों को स्वागन धर्म का नगण चाहिए, विधवा बहनों को विधवा धर्म का पालन करना चाहिए, कन्या या कन्या का धर्म पालन करना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण का धर्म पालन करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय का, जो वेश शूद्र का शूद्र अपना अपना धर्म पालन करना चाहिए। अपने अपने जगह ठीक से रहो, संसार मात्र सुखी होगा, संसार मात्र सुखी हो गया आएगा, दुख मिट जाएगा, संदा मिट जाएगा। जिस जिस काम वो करते हैं, आप व्यापार करते हैं कि हमारा प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेट लाइफ में काम नहीं होगा, सबका ठीक तरह उद्धार नहीं होगा, उसे खुद के आसन से नहीं होंगे। इस वास्ते आप जहां हो वहां पूरे बने रहो, साधु आदु साधु पूरे बने रहो, गृहस्थ हो तो गृहस्थ साधु पूरे बने रहो, बस सब ठीक होगा। आप चिंता मत करो, आपके द्वारा लाभ होगा, सबको फायदा होगा, एकदम होगा ही जरूर होगा। और आप अपना काम ठीक नहीं करोगे तो दुनिया का काम कैसे ठीक होगा? इस वास्ते वे कहना बात कहने में तो सब बातें आती है, आचरण में वही बातें आती है जिस ब्राह्मण हो। इस वास्ते ब्राह्मण के लिए क्या करना चाहिए, क्षत्रिय के लिए क्या करना चाहिए, वेश के लिए क्या करना चाहिए, सूर्य के लिए क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी के लिए क्या करना चाहिए, गृहस्थ के लिए क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ के लिए क्या करना चाहिए, सन्य के लिए आठों धर्म आठों का बात भाव कह सकता है, पर आठों का आचरण कैसे? ब्रह्मचारी हो तो गृहस्थ कैसे करेगा, गृहस्थ हो तो ब्रह्मचारी का बात कैसे करेगा, वानप्रस्थ कैसे करेगा, वन वर्ष तो संन्यासी कैसे करेगा, संन्यासी हो तो वन वर्ष कैसे करेगा। आसन सब नहीं कर सकता, आसन अपने अपने धर्म का आसन अपना अपना करेगा। और बात लोग बता सकता है कि ब्रह्मचारी का ये काम है, संन्यासी का ये काम है, गृहस्थ का ये काम है, वानप्रस्थ का ये काम है, ब्राह्मण का ये काम है, गीता ने कहा सब ही। जब परमात्मा की प्राप्ति बताई वहां सात बताए, सात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार वर्ण और स्त्री पांच, एक दुराचारी एक पापी होनी, दो ये पांच दो सात, सात बार कोई नहीं आता, पशु पक्षी सब आ गए। परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो समोहम सर्वभूतेषु नवे द्वेषो से न प्रिय, मैं कोई द्वेष का विषय ना प्रेम का विषय है, समोहम सर्वभूतेषु सब में मैं समान हूं। तो समान रीति से सबसे पहला दुराचारी लिया, सबसे नीचा संसार में कोई है तो दुराचारी है, तो सबको पहले लिया। और दो श्लोक खर्च किए दुराचारी के, दो श्लोक खर्च किए दो, और किसी के लिए नहीं है, बताओ आप ठीक कहते हैं अभिषेक सुदुराचारो भजते मा मन भाग साधु मन सुमंतव्य सम्यक वैश्वेश क्षिप्रम भोज धर्मात्मा शस्वत कौन ते पर परिषदी दुराचारी दो है और ये बीजे पाप है ब्राह्मणा पुण्य दो श्लोक में शुरू कह दिया। एक आदमी के लिए दो श्लोक खर्च किया, दूसरे साथ में एक गया तो छह रहा, छह के लिए दो श्लोकों में छू कह दिया। तो पापी से पापी है उसे भी उद्धार हो जाएगा। बहुत पापी है, घृणित पापी, बहुत पापी है, परंतु भजते मां अन्य भाग, अन्य भाग से भजन करता है अन्य भाव से, तो उसी कल्याण में कौन बाधा दे सकता है। पहले के आचरण अगर काम में लिया जाए तो किसी कल्याण नहीं होगा। अगर पहले आचरण अच्छे होते तो हमारा जन्म क्यों होता? जन्म में सुख और दुख दोनों होते हैं। अच्छे आचरणों का फल सुख है, बुरे आचरणों का दुख है, तो सुख और दुख सब भोगते हैं। तो सबके सब एक कैसे हो जाएंगे? अलग अलग होंगे सभी। पर कल्याण करना चाहे, अपना उद्धार करना चाहे, तो सब एक हो जाएंगे। लड़के चार पांच लड़के हो एक माँ के, काम करते हैं अलग अलग, पर अलग अलग होते माँ के वहां सब एक हो जाए, माँ के वहां जाते सब एक। सबको भोजन माँ कराती है, प्यार करती है, सब स्नेह करती है, पर काम करते अलग अलग। कोई इंग्लैंड में कोई करते है, कोई चापान में करता है, कोई चीन में करता है, कहीं करता है, कोई कोई हिंदुस्तान में करता है, कोई व्यापार करता है, कोई मास्टर करता है, कोई वकील है, कोई है, तरह तरह काम करते है। तो तरह तरह काम अलग अलग है, पर माँ के शब्द सब एक है, माँ के सब बेटा है। ऐसे भगवान की तरफ चलो आप तो सब सब कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा। सबके उद्धार की बात भी उका देगा, सब बात कहेगा तो सब एक कैसे कहेगा? इस वास्ते जो जो बात कल्याणकारी हो सबकी वो बात कही जाती। ऐसे समुदाय में अब आपके सामने बातें वे कही जाती है जो समुदाय का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सन्यासी गृहचारी सब सब के लिए अच्छी बात कहेंगे। इस वास्ते अलग अलग आश्रम गया, अलग अलग वर्ण गया, अलग अलग गंदा है, सब मिठा कर एक करो काम ठीक नहीं होगा। हिंदुस्तान में लोगों ने सबने एक कर लिया। पहले खेती करते थे तो गृहस्थ खेती करते थे, सब नहीं करते। आज राज में समार भी राजा और ब्राह्मण भी राजा, सब सबको अधिकार, सबको अधिकार है। देखो तमाशा आप सबका देख रहे, क्या शांति मिल रही है? क्या कहीं शांति नहीं मिलेगी और बड़ा भयंकर दुष्कार होगा, भयंकर परिणाम होगा इसका। ये शांति नहीं मिलेगी, समझे सब एक हो जाओ, सब एक साथ में खाओ, सब साथ में बैठो, सब साथ में पियो, सब एक बन जाओ, भेद मत रखो। अंतर्देशी पत्र में लिखते थे कि छुआछूत मिटाओ, अब नहीं, अब नहीं लिखते। आपके सामने देख वो बड़ी बात है, छपी हुई बात अंतर्देशी पत्र में ऐसी है, सब स्वात मिटाओ। अब से एड़ी एड़ी बेकार नहीं है बीमारी, उसका चरित्र नहीं है, चरित्र छुआछूत से लग हुआ है, अब छुआछूत वहां में लग गए। आप एक खाओ धान पर जल सीख दो, पत्ती पर सीख दो, जिनसे सीख ठीक हो जाओगे। गीद नहीं आते, गीद मांस खाने वाले, मांस के बीच में जहर आ गया, घास में जहर गया, जानवरों के लिए ऐसे परिवार नियोजन के लिए जहर किया है। मरेगा कुत्ती तेरी माँ तो बुरी तरह से, इनका दंड होगा अच्छी तरह से, अब मानते नहीं है। गीत नहीं आते, गीत देखो बाप बाप देखो विचार करो, सैकड़ों हजारों गीत इकट्ठे हो जाते, गीत दृष्टि होती तेज। संपत्ति ने कहा है बंधनों से, सीता बैठी वो मेरे को दिखती है, वो अशोक बंद में एक अशोक वृक्ष से सीता बैठी है, मेरे को दिखती है सब बैठी, संपत्ति दिखता मंद्र में दिखते थे उसकी दृष्टि है दृष्टि तेज है मकान होते हैं मोर के बहुत दूर से वह सुन लेता है नाग तेज होता है कीड़ी का जो कटे इसी नहीं सुन वहां पहुंच जाएगी नाग लगा गई वहां से देनी सभी तो किसी का नाग तेज है किसी का आंख तेज है किसी का कान तेज है अलग अलग इंद्रियों में अलग शक्तियां है भगवान वाले शक्तियां अलग आई अब वो से दूसरा आदम करे कैसा होगा इस वास्ते सब एक काम करने लायक नहीं है अलग अलग काम करना ही पड़ेगा ये पता ही बचाओ उन्नति करने उन्नति देखना उन्नति हो देखना तमाशा उन्नति का ठीक अच्छी तरह से कुछ फल तो मिल गया है और फिर मिलेगा इतने भी तो काम नहीं होगा ज्यादा होगा अब इस विषय में शंका हो तो पूछो अब समय हो गया इस बात में समाप्त करता हूं बातें बहुत कहने कही है कही कही है आप पूछो तो फिर बताएंगे और बताऊंगा बातें मेरी सुनी हुई पढ़ी हुई बातें कह दूंगा पर सब बातें कह दू मेरी स्मृति नहीं है इतना मेरा अध्ययन नहीं है पर मैं अध्ययन इतना कहूंगा राम ने भजीन लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए ए मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे हरि राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे सीता राम ने लाओ लीजिए रे हरि राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की